जो है वह खाने का किसी भी चीज को बहुत लोग वासना जो है वह जैसे स्वामी जी बताए कि किसी ने कहा कि दृष्ट कुमारी में बहुत गुण है और ये वासना इतना इतना खाने लगे खाने लगे तो पेट एकदम तो आते वो मात्रा में लेने नींद बहुत अच्छा है नींद बहुत इतना करो नींद पियोगे तो थोड़े दिन में क्या होगा कि जो है वह आलस कमी कर देगा भोज भी कमी कर देगा। इसलिए कहा कि अति कटु ये नीम आदि जो कटु है और कटु के बाद है अम्ल है ना कट व अम्ल तो अम्ल तो जानते ही आप खट्टा तो बहुत थोड़े मात्रा में ले एक विशेष प्रकार की जैसे कहते हैं कि कागजी नींबू की खटाई उतनी नुकसान आंवले की खटाई कहते खटाई एक वैद्य ने हमको कहा खटाई सब नुकसान करती है आंवले को छोड़कर उन्होंने कहा खटाई सब नुकसान करती है और आंवले को छोड़कर नींबू को उन्होंने नहीं माना उसने कहा आंवले को छोड़कर और कहा कि जब बुढ़ापे की स्थिति मैंने जो है 50 वर्ष के बाद सभी दाल जो है वह नुकसान करती है पर मूंग को छोड़कर हमने कहा सभी दाल कहा कि एक चीज और समझिएगा दाल माने द्विदल हमने कहा इसका क्या मतलब कहा कि काजू सबसे बड़ा द्विदल है हाँ तो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा वो द्विदल है ना द्विदल जो दो दल हो जाता है तो कहा कि जो है वह सभी द्विदल नुकसान करते हैं लेकिन मूंग को छोड़ मूंग भी द्विदल है मूंग को छोड़ तो ऐसे कुछ ऐसे है खटाई जो है जैसे आंवले इत्यादि की ये गुणकारी पर उसी भी अति नहीं होना चाहिए वो भी अति कर लेंगे ना इतना इतना आंवले खाते खाने शुरू कर देंगे ऐसा नहीं एक मात्रा विशेष में उसको ग्रहण करना चाहिए तो उसी को कहा कि जो है वह अति अम्ल नहीं लेना चाहिए मामूली अम्ल जो है वह गृहित है और ऐसे लवण है नमक नमक जो है वह सामान्य मात्रा में जो नमक है उतना नमक हितकारी होता है और तेज मात्रा में जो नमक है वो राजस्व ऐसे मानते हैं कि सैंधव नमक जो होता था वो सौम्य होता सौम्य वो है सौम्य तो वो अल्प मात्रा में लेने में हितकारी और ये जो नमक है ये तीक्ष्ण होता वो ज्यादा तेज होता यदि कोई साधु मांग ले नमक मान लो नहीं दाल में नमक है भूल गया व्रत बनाने वाला अब कोई साधु मांग लिया तो फिर वो तो जज के सामने पेश होना पड़ता था उसको जो है जो कोतवाल है वो जो है वह महंत के सामने पेश करते तो वो समझाते थे कि देखो महात्मा है तो महात्मा हो गृहस्थ तो हो नहीं इसलिए नमक मिर्ची आदि मांगनी नहीं ये नहीं था तो क्या हुआ बिना नमक के खा लेते तो साधु में इसकी बहुत मर्यादा थी मांगने वाले को पंगत में मांगा कोई तो उसको बहुत बहुत बड़ा वो मानते थे गृहस्थ में तो मांग मांग मांग मांग के ही खाना पड़ता है पर साधु में ऐसा नहीं कहा इसलिए साधु में कहा कि जो है मांगना जो पंगत में बैठ के मांगता है कोई चीज उसके लिए बहुत ज्यादा निश्चित तो यहाँ पर कहा कि लौड़ एक महात्मा को हमने कहा कि वो नमक मिर्चा उनको बहुत चाहिए इतना इतना हमने कहा देखो एक नियम करो पंगत में नमक मिर्चा नहीं मांगना रोज मांगा तो क्या करने लगे स्वामी जी फिर अलग से लेकर के बैठने लगे पहले से हमने कहा कि यदि वो आए मैंने हमको कुछ बताइए साधन हमने कहा पहला साधन ये है तो कि नमक मिर्चा मत मांगो पक जैसा है वैसे खा लो तो अलग से लेकर के पहले कागज भी लेकर के जो बैठे हमने कहा ठीक है भाई, अब नाम नहीं बताएंगे, महात्मा कोई महात्मा अब वो होगा। अरे वो तो उपनिषद की कथा है। अच्छा तो उष्ण ऐसे एकदम ठंडा भी भोजन नहीं करना चाहिए, एकदम गर्म भी नहीं करना। बहुत लोग तो को बिल्कुल गर्म चाहिए, और कभी कभी प्रारब्ध ऐसा आ जाता है, मुझे गर्म बिल्कुल खाया नहीं जाता, मेरे पास गर्मी आती है, कितना मना करो कुछ भी करो वो गर्म ही आएगा, दाल में भी हाथ जलेगा तो रोटी में भी जलेगा। तो हमने सोच लिया, पहले बहुत मना किया, बहुत नाराज हुआ, सोच लिया प्रारब्ध है, क्या जहाँ जाओ वही आता है। हमने कहा उसका विरोध क्यों करते हो, तो विरोध है करना ठीक नहीं, जिसका विरोध करोगे वही आएगा, इसलिए उसको प्रारब्ध है मान लिया। तो अति उष्ण भी नहीं खाना, एकदम ठंडा भी नहीं खाना चाहिए, तो अति उष्ण भी मैंने इधर तो साधक की दृष्टि से नहीं खाना। और उसको क्या है कि राजस प्रकृति वाले को यही इष्ट होता है, सात्विक प्रकृति वाले को ये इष्ट नहीं होगा, सात्विक प्रकृति वाले को ये इष्ट नहीं होगा, और राजस प्रकृति वाले को वही अच्छा लगेगा, एकदम गरम गरम का। कोई महात्मा को हमने देखा कि ये जो वो चाय तुरंत तो उबलता हुआ दे दे तो झट पी लेते, और वहां तक के लिए कर ठंडी होगी, वैसे अभ्यास हो जाता, ये अभ्यास होता है ना, सात्विक भी अभ्यास से बनता है, इसलिए कहा ना जो अभ्यासाद रमते हैं, अभ्यास के द्वारा फिर वो अच्छा लगने लगता है, वो छूट जाता है। और कैसा होना चाहिए, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण अति तीक्ष्ण नहीं होना। तीक्ष्ण क्या है, ये मिर्च इत्यादि को तीक्ष्ण माना, तो थोड़ा होना तो जो है वह गुणकारी हो जाता है, और अति तीक्ष्ण जो है मिर्च आदि, ये जो है राजस है, ये राजस प्रकृति जिसकी है उसको अति तीक्ष्ण जो है प्रिय लगेगा। यहाँ कोई बता रहा था मिर्ची खाओ तो मलेरिया नहीं होगा, आपने बताया ये कोई प्रमाण तीक्ष्ण। और वृक्ष क्या है, वृक्ष मानते हैं कि कोई कोई जो है ना, जैसे नहीं ऐसा मानते, जैसे कोदो है काकुन है ऐसे अन्नों को वृक्ष मानते, उसमें लसम नहीं होता, ज्वार में तो कुछ लसम है, कोदो आदि के चावल बिल्कुल लसम नहीं, कोदो है काकुन है मड़ुआ है इसमें लसम नहीं होता। और ये जो है ज्वार है बाजरा इसमें कम लसम होता है, और उसमें कोदो आदि में बिल्कुल नहीं है, कुंकु काकुन होती काकुन है, हाँ लिखा है उसमें, हाँ कंकु वो जो है काकुन एक होती काकुन, ऐसे बाल होती उसकी, बरसात का फल अन्न है। तो वो ये सबको वृक्ष मानते हैं, स्निग्धता नहीं है। और विदाही मानते हैं, जैसे ये राई है, राई अभी पीस करके आप थोड़ा ले लीजिए एकदम जलन होने लगे, सिरका है राई है, ये सब विदाही है। तो विदाही भी जो है राजस प्रकृति वाले को विदाही प्रिय होता है, उसको राई जिसमें पड़ी हो वो प्रिय लगेगा, सिरका जो है वह बहुत प्रेम से खाएगा, अचार इत्यादि बहुत प्रेम से खाएगा, ये होते हैं विदाही। विदाही ना ये कैसे हैं कि राजसस्य इष्टा आहारा, ये राजस प्रकृति वाले का इष्ट आहार है। कहते राजस क्यों कह दिया इसको है? इसको आसुरी संपत्ति में जो है वो ये दैवी न लेकर के आसुरी क्यों लेंगे, का ये दुख शोकमय प्रजा, ये क्या करने वाले हैं कि तात्कालिक भी दुख है इसमें, इधर देखो शीशी करता भी रहता है, इधर कभी कभी आंख से आंसू भी निकलते, कभी कभी गर्म इतना जीभ जल जाती है, पर वो ऐसा भी तो तात्कालिक भी इसमें पीड़ा है, ये तात्कालिक भी दुख है इसमें, और पश्चात है शोक, उसका फल क्या होगा, ये पश्चात है। यानी भावी जो है वह दौर मनुष्य मन में जो है वह एक प्रकार की पीड़ा होती है, और रोग उत्पन्न कर धातु वैषम्य कर देता हो, ये जब लेने वाले को धातु वैषम्य हो जाएगा तो कहीं खुजली होने लगेगी, तो कहीं जो है वह सिर दर्द हो, कहीं कुछ न कुछ जो है लग जाएगा, कहीं अल्सर हो जाता है, ज्यादा लोगों को अल्सर हो जाता है, वो अंदर जो जाता ना जला देता फोड़ा कर देता, तो अल्सर हो जाता है अंदर, तो अंदर फोड़ा आँख में घाव हो जाता है, अंदर आँख तो अंदर ही रहेगी, शरीर के अंदर है हाथ में, अरे अल्सर जो है, कई लोगों को अल्सर आजकल अल्सर का रोग बहुत होता है, अल्सर के रोग से बहुत लोग त्रस्त है, अल्सर अल्सर के बाद बड़ा है कैंसर, तो खैर दूसरी चीज है अल्सर जो है। तो इस प्रकार का वो धातु वैषम्य के द्वारा जो है वो आमय प्रद है, तो दुख प्रद है, खाते समय ही वर्तमान में ही दुख प्रद है, और उसका परिणाम जो है वह बाद में भी पश्चात में भी जो है वह दौर मनुष्य इत्यादि के द्वारा शोकप्रद है, और उसका परिणाम जब शरीर में होता है तो क्या होता है, धातु वैषम्य हो जाने के कारण रोगप्रद है, इसलिए ये राजस कहा गया। तो राजस प्रकृति वाले को इस प्रकार का प्रिय है, साधक को चाहिए कि जिसलिए ये दोष है, यही शास्त्र में यही विलक्षणता देखिए, वो दोष दृष्टि के द्वारा आपके वो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने, दोष दृष्टि करता, अब दोष दृष्टि कर दिया तो राग नहीं उत्पन्न होगा, उसे आपके राग का बाधक हो जाएगा, नहीं द्वेष हो जाए ठीक है, पहले तो द्वेष होगा, पहले तो शुरू में द्वेष होता है, राग नहीं होता है, जब विषयों में हम दोष दर्शन करते हैं तो उससे द्वेष हो जाता है, राग नहीं होता है, और बाद में जब जो है स्थिति आ जाती है तो फिर क्या होता है कि वो द्वेष भी हट जाता है। सामान्य वैराग्य जब व्यक्ति को होता है तो जगत से द्वेष हो जाता है, वो जगत से द्वेष हो जाएगा, धन से द्वेष, इन सब चीजों से भोगों से द्वेष होता था, ऐसी चीज जब आती है तो उसको क्रोध आता है, जब उसको ऐसी चीज सामने आएगी तो क्रोध उसको आएगा, द्वेष हो जाता है, लेकिन जब वास्तविक विवेकज हो जाता है वैराग्य उसका, एकदम विवेकज जब वैराग्य हो जाएगा ना, तब वो द्वेष खत्म हो जाएगा, तब वो संतुलन हो जाएगा, पर सूर्य में होता है अनुभव, तो यही कहता, शुरू में दोष जब देखेगा ना तो उसे द्वेष तो होगा ही। तो इस प्रकार जो है ये दोष है इसमें, तो दुख शोकमय प्रदा ऐसा होने के कारण क्या है कि इसको त्याग करना चाहिए साधक को। अब भाष्य देख लें, कटुअम्ल लवण अति उष्णो अति शब्द कटवादिशु सर्वत्र योज्य, जो अत्युष्ण है ना, अत्युष्ण में जो अति शब्द है उसको सभी के साथ जोड़ देना, तो सभी के साथ जोड़ देना। थोड़ी टीका देखिए, राजस प्रीति विषयम आहार विशेषम दर्शयति, राजस जो है उसके प्रीति का विषय आहार दिखाते हैं कटु, कटु क्या होता है, वही भाष्यकार भगवान ने कहा अति कटु, कटु तीक्ता, कटुकस्य तीक्ष्ण शब्देन उक्तत्वा, यहाँ कटु से तिक्त ले लेना, क्यों कि तीक्ष्ण आगे है, तो तीक्ष्ण को अलग करना है, इसलिए कटु से क्या ले लेना, तिक्त नीम आदि, और तीक्ष्ण से जो है मिर्च ले लेना, रूक्ष क्या है, विस्नेह, जिसमें स्नेह नहीं है, और विदाही क्या है, संतापक, कटु तिक्त, यही है ना, कटुकस्य तीक्ष्ण शब्देन उक्तत्वात्, समझे ना, कटु से तिक्त अर्थ क्यों लेला, क्योंकि कटुक जो है वो तीक्ष्ण शब्द से कह दिया गया, हाँ, तो इसलिए यहाँ पर तिक्त लेना। रुक्षो है विस्नेह, विदाही है संतापक, अतिशब्द से सर्वत्र योजना में अभिनयति, अति कटु अति तीक्ष्ण इत्येवम्, कट्वम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाही न आहारा राजसस राजसस्य इष्टा, राजस वाले को ये इष्ट है। फल क्या है इसका, दुख शोकामय प्रदा, दुखम च शोकम च आमयम च प्रेच्छतीति, दुख शोकामय प्रदा, ये सब प्रदान करने वाली है। दुख, दुख क्या है, तात्कालिक की पीड़ा है ना, और शोक क्या है, इष्ट वियोगजम दुखम शोक, और आमयो हाँ? आमयो क्या है, रोग है, ये सब देने वाला है। वैसा भोजन, वैसे प्रकृति वाले का वैसा भोजन नहीं आता तो थाली पटक देता है कभी उठाकर, हाँ? किसी को मारने लगता है, ऐसा क्रोध उत्पन्न, उसके प्रकृति को ही प्रिय है ना, तो प्रकृति को प्रिय होने के कारण उसी प्रकार का। हमने एक जगह देखा जो है, संपन्न परिवार वो तमाम भंडारी है, वो सबकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग भोजन बनता है, हाँ, इस लड़के को ऐसा प्रिय है, इस लड़के को ऐसा प्रिय है, एक लड़के को। कभी कभी हमको भी अनुभव, एक महात्मा जो है, महाराज महात्माओं को जट पास में रख लेते थे, बड़ा समय, एक महात्मा थे तो उनके लिए राजस भोजन बनाना पड़ता, उनको मिर्चा खूब चाहिए, उनको ये चाहिए, वो चाहिए, और महाराज बड़े सम्मान से रखते थे, अब महाराज के लिए सात्विक भोजन बनाना पड़ता था तो उनके लिए वो कहते क्या, यदि सात्विक परस दिए तो क्या क्या मुर्दा भोजन दिए, वो प्रकृति वैसे है, तो क्या करे। अपने महाराज तो किसी को भी रख लेते थे और फिर वो सेवा करने वाले को बड़ी परेशानी होती, तो बड़े उदार प्रकृति उनकी थी और बहुत सम्मान से रखते थे, किसी को भी पास में रखेंगे तो बड़े सम्मान से, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, कुछ नहीं, बड़े सम्मान, उदार प्रकृति। तो कहा इष्ट वियोगजम दुखम शोक आमयो रोग। अब तामस का भी देख लीजिए इसी समय, यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम पिचा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम, तामस प्रियम भोजन, तामस प्रिय भोजन क्या है, तो तामस प्रिय भोजन में पहला लक्षण दिया यहां देखिए, उसमें तो दुख शोकामय प्रदा दे दिया था, इसमें नहीं दिया, ऐसा कोई ऐसी कोई चीज नहीं दी ना, खाली भोजन का लक्षण है बताया, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं दिया कि इसमें तो प्रत्यक्ष ही है, उसमें तो किसी को भ्रम हो सकता है, है? कि शायद ये नुकसान नहीं करे, इसलिए वहां दे दिया कि उसके प्रति सावधान रहो, वो तुमको नहीं, तुमको जो है भले ही ठीक मालूम हो रहा है पर वो अंत में उसका परिणाम गलत हो। अब धीरे धीरे निकलता है ना, सब निकल रहा है, जो लोग ऐसा ऐसी चीज खाते हैं उनको ये रोग हो जाता है, ऐसी चीज खाते हैं, ये तंबाकू खाते हैं या जो है वह कच्चा खाते, बहुत चीजों को लेकर के आज करते हैं, ऐसे भोजन में भी ऐसी चीज खाने से अल्सर हो जाता है, ऐसी चीज खाने से हो जाता है, ये सारी चीजें निकलने लगी। तो वो शास्त्र पहले कहता है, तो उस इसमें तो इसलिए नहीं कहा कि इसमें तो होता ही है, सबको अनुभव है। यातयामम का दो प्रकार से अर्थ करते हैं, कहते भोजन बना के रख दिया और एक प्रहर बीत गया, ठंडा हो गया, दाल भी ठंडी हो गई, रोटी भी एकदम ठंडी हो गई, और चावल भी ठंडा हो गया, मौसम भी ठंडा है, तो कहते हैं कि वो तामस हो सुनिए अभी बताते हैं, अभी घबराइए मत, आपका पक्ष अभी बताते हैं। कोई लोग ऐसा नहीं मानते, भाष्यकार भगवान ने ऐसा अर्थ नहीं लिया यहाँ पे। भगवान भाष्यकार भगवान ने कहा कि वो पूरा पका नहीं, कम पका है। पकने के लिए जितनी अपेक्षा पका नहीं, जैसे चावल आदि है तो उसमें तीन किनकी होती है, वो तीनों पकनी चाहिए, एक पक गई दो नहीं पकती तो वो कच्चा होता है। आजकल तो लगता है वो चावल जाए समान होता है। ये तो कहते नया नहीं है पुराना है, पर पुराना ऐसा नहीं होता। दो दो कारण बन सकता है, या तो नया हो या तो चावल फिर पानी से भीग गया हो, गए भीग गया हो, थोड़ा भी पानी लग गया हो तो वो फिर वैसा गीला हो, उसमें दोष है ऐसा। और ऐसा नहीं है तो फिर वैसा बनने का कोई हेतु नहीं दिखाई, तो बनाने वाले की गड़बड़ी से पुराना चावल ऐसा नहीं बनता। तो ये दो चीज से होता, पानी से कभी भीग जाता है तो फिर वो ऐसे हो जाता है। हमको तो सब प्रकार का अनुभव है, पहले हमको सब किए हैं। तो इसलिए भाष्यकार भगवान यातयामंग का रस लेते हैं, अर्ध माने अर्थ लेते हैं अर्ध पक, जैसे चावल पूरा न पके आधा पका है तो कच्चा है किनकी है उसमें, रोटी जो है अंदर से एकदम कच्ची है, बाहर से भले जल गई हो अंदर से एकदम कच्ची है, वो पकी नहीं है पूरी। तो भले ही ऐसे कच्चा अन्न कोई खा ले, पर जब भोजन बना के खाए तो उसको पका करके खाना चाहिए, उसको बीच में नहीं करना चाहिए, तो पका हुआ। तो यातयामम का रस अर्थ कर देते हैं भाष्यकार भगवान मंद पक को, थोड़ा पका हुआ। और गत रसम ऐसा पकाए पकाते पकाते पकाते पकाते कि वो एकदम वही उसका तत्व खत्म हो गया, तो वो हो गया गत रस। गत उसकी जो शक्ति थी वो शक्ति खत्म हो गई। उसमें एक शक्ति होती है और बहुत पका देंगे आप तो वो शक्ति खत्म हो गई, नीरस हो। तो ये कहा गत रसम, उसका रस ही खत्म हो गया। ये दो हो गया। पूती, पूती माने जिसमें भोजन में दुर्गंधि आ रही है, लहसुन है प्याज है अन्य कई चीजें हैं कि जिसमें जो है वो मनुष्य अभ्यास बस उसको दुर्गंधि नहीं मालूम होती है, पर है वो दुर्गंधि। अरे अभ्यास बस तो कोई मछली खाने वाले को मछली में दुर्गंधि थोड़ी मालूम होती, जो जिसे खाने लगता है उसको दुर्गंधि नहीं मालूम, लक्षंका पीने लगता है उसमें दुर्गंधि नहीं मालूम। हाँ, मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि वो तो अभ्यास की बात, पर वो स्वाभाविक जो है पूति भोजन जो है वो भूतन में सुगंधि आनी चाहिए, भोजन में दुर्गंधि नहीं आनी चाहिए। ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए कि जो दुर्गंधि युक्त हो, तो उसको कहते पूति। तो टीकाकार लोग उसमें लहसुन प्याज इत्यादि इसी में ले लेते हैं। और पर्युषितम, एक रात्रि बना के रख गया, रात्रि बीत जाए तो बासी मान, सवेरे के शाम को बासी नहीं मान, उतना दोष मानते ठंडा हो गया है। यदि कायदे से रखा गया हो तो ठंडा नहीं होता। यातयामम भले ही मान ले, पर हयातयामम भी कई चीज रखने पर है, वो रख दे एक एक चीज ठंडी हो जाती है। एक ऐसे कायदे से रख देते हैं कि जहाँ पर ठंडी नहीं होती, लेकिन रात को वो फ्रिज में भी रात को रख करके वो परिषित हो जाएगा। पर किसके किस चीज में परिषित बना है, वो जो घृत में न पकाया गया हो, यदि घृत पक्व है तो वो परिषित नहीं होता रहा, वो चल सकता है। घृत पक्व है वो, हाँ वो परिषित नहीं होती। हाँ, उसको परिषित नहीं मानते, कोई टीकाकार लिखे होंगे देखिए, वो ऐसा मानते हैं कि परिषित वो नहीं होता। खोज लेना, यत ये चकार से क्या लेते हैं, यत को सबके यत यत ज्ञाते याम यात यामम यत गत रसम यत भूति यत परियुषितम, चकार से ले लेते हैं। और भी जैसे जैसे मान लीजिए ऐसा भोजन हम खा लिए कि एकदम वो भांग की पकौड़ी बना दिया, अब उसके बाद आप खाए तो एकदम जो है अब चक्कर ही आने लगा, जो है आपको आकाश ही दिखने लगा, पाताल दिखने लगा, कहा वो भी नहीं जी, वो तामस है, वो राजस भी नहीं तामस ही। इसलिए चे वही लेते हैं तो वो ये तो मधुसूदन जी शायद वो धतूर धतूर का बीज छोड़ दिया, या भांग शब्द तो नहीं लेते, धतूर का बीज लेते, माने जो भी नशा करने वाली चीज है ऐसी चीज यदि भोजन में छोड़ दिया तो वो तामस हो जाए। और उच्छिष्टम आप खाते हुए और अभेद जो है वो नहीं खाया गया, छोड़ दिए उसको, वे रख दिए फिर शाम को खाए, तो वह अपना उच्छिष्ट या दूसरे का उच्छिष्ट दोनों भी तामस हो जाए, स्व पर दोनों ले लेते। तो उच्छिष्टम अपी और अमेध्य जो है ये दे दिया, इसी में सब कुछ आ जाता है। केवल अमेध्य बोलने से ये सारी की सारी चीजें उसमें आ जाए। यज्ञ अनर्ह है वही, आजकल हम इसमें नियम बनाते मंत्र दीक्षा उसी को देंगे जो अपना भोजन ऐसा बना ले कि भगवान को भोग लगाया जा सके, इसे अतिरिक्त तो भोजन नहीं करेगा। एक नियम ये कर दिया, एक नियम ये कर दिया कि जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय कभी सोएगा नहीं, बीमार क्या हालत है? नहीं नहीं कभी भी नहीं सोएगा, सूर्योदय बीमार उमर बीमार कहाँ सोता है, सूर्यास्त होश है तो नहीं, सूर्योदय सूर्य अरे होश कहो तो फिर जो है जो 8 बजे तक सोते हैं उसको सूर्योदय के समय कहाँ होश रहता है, ऐसा नहीं। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सोएगा नहीं और भोजन ऐसा करेगा कि जो भगवान को भोग लगा सके, क्योंकि अब देव देवता तो उसमें आ गया। और तीसरी चीज जो है 24 घंटे में से एक निर्धारित करना पड़ेगा कि 1 घंटा हम भगवान के लिए देंगे, 1 घंटा जप के लिए देंगे, और जो 1 घंटा आधा घंटा भी नहीं दे सकता उसको दीक्षा लेने का क्या अधिकार है, उसको दीक्षा नहीं देंगे। हाँ उसको उपाय बता देंगे, तुम उपाय करो, दूसरा बता कि वह दीक्षा पूर्वक नहीं देंगे कोई, ऐसा नियम कर लिया किसी, हमको जो विश्वास हो जाएगा ये 3 चीज में तभी उसको दीक्षा देंगे, नहीं तो नहीं, मंत्र दीक्षा भी उसको नहीं देंगे। उपाय बता देंगे, तुम ऐसा करो जब तुम्हारी योग्यता ऐसी हो जाएगी तो दीक्षा मिल जाएगी, तो पहले नहीं करो, तो उससे बहुत जो है जरा लाभ हो गया, झंझट छूट गई, नहीं तो बहुत तंग करते थे। तो ये हो गया कि अमेध्य का लिया, हाँ वो च परियुषितम चयन वो च से लेना, और ये दूसरा जो आएगा ना अपिच जो दूसरा आएगा ना इसे दूसरा अर्थ लेते, पहले उतना ले लीजिए यज्ञ अनर्ह है और कोई टीकाकार ने अपिचय का भी दिया होगा, अपिचय का भी कोई अर्थ लेते हैं, क्या अर्थ लेते हैं वो वैद्यक शास्त्र, मैंने मान लीजिए वैद्य ने कहा ये चीज नहीं खाना, समझा कि नहीं, आपको कोई दोष है शरीर में, वैद्य ने कहा कि ये मूली नहीं खाना, वैद्य ने कहा कि जो है वह ये चीज रहर की दाल नहीं खाना, तो वो ऐसा मेध्य होने पर भी जो है वह कोई चीज दाल का निषेध कर दिया, कहीं किसी साग का निषेध कर दिया तो वो भी ग्रहित होगा। तो जो रोग उत्पन्न करने वाले जो है जिसके लिए वैद्य का वैद्यक शास्त्र में निषेध है उसको भी यहाँ पर ग्रहण करने के लिए अपिच ले रही हूँ, ऐसा किसी टीकाकार ने दिया होगा, दिया है ना, हाँ वैदिक शास्त्र में जो अपथ्य बताया गया उसके समुच्चय के लिए दे दिया। और ये उसका फल बताया कि सात्विक व्यक्ति को तो ये तामस जो है उसको तो अत्यंत दूर से, माने जो राजस को भी छोड़ना जिसका लक्ष्य है, जिसको राजस को भी छोड़ना लक्ष्य है उसको तो तामस को अत्यंत दूर से ही छोड़ रहे, इसको नहीं छोड़ सकता है वो राजस को क्या छोड़ेगा, वो तो राजस को भी छोड़ ही नहीं सकता है। इसलिए तामस को जो है अत्यंत दूर से जो है उपेक्ष है उसके लिए। तो ये भोजन जो है, और हमने बता ही दिया था कि राजस में कुछ भ्रम हो सकता है इसलिए वहां दुख शोका में प्रदत्त बता दिया, और इसमें तो है ही है, ये तो प्रत्यक्ष है सबको, इसलिए इसमें नहीं कहा, ऐसा भी किसी टीकाकार ने लिया हो। नहीं ऐसे लेते, आप इसे वही लेते और चर से अनुकर्षण करे, पर कोई टीकाकार मेरा ख्याल लिए, चाहे मधुसूदन जी लिए हो चाहे कोई लिया हो, किसी ने लिया है ऐसा, अनुकर्षण तो कर ही सकते हैं। तो थोड़ा भाष्य देखते हैं। यात यामम माने मंदपक्वम, मंदपक्व अर्थ क्यों लिया आपने, कहा निर्वीर्यस्य गत रसेन उक्तत्व, निर्वीर तो गत रस से कह दिया गया ना, इसलिए मंद पक्व इसका अर्थ ले, गत रसम रस युक्तम। वैसे अन्य टीकाकार जो है उसका यात यामम का वही अर्थ लेते हैं, मैंने ठंडा हो गया, ये लोक में जिसको कहते भाई भोजन ठंडा हो गया है, इसलिए गर्म करके देते हैं लोग, ठंडा भोजन जो है नहीं लेते, वही यात यामम। गत रसम रस वियुक्तम पूति दुर्गंधम परियुषितम च पक्वम, यही पाठ है, पक्वम सद रात्र्यंतरितम च है, इसमें समझ लेना चाहिए कि ऐसे घी के बिना जो पका करके रात भर रख दिया गया, ऐसे चावल बनाए रोटी अब रात भर रख दिया उसको तो सवेरे वो खाने लगते हैं। हाँ घी जो है ये घी में पकाया हुआ है तो उसको नहीं मानते, इसके अंदर नहीं लेते, उसमें किसी ने दिया है, कोई टीकाकार ने लिया है, घृत युक्त नहीं हो मतलब घृत पक्व नहीं है, वो घृत संबंध रहित और जो है वो पकाया गया हो, तो घृत संबंध रहित पकाया गया मैंने पकाते समय घृत का संयोग नहीं, तो रात्र्यंतरितम यद उच्छिष्टम अपि च भुक्त भुक्त शिष्टम अपि अमेध्यम अयज्ञार्हम भोजनम ईदृशम तामस प्रियम, तामस प्रकृति वाले को इस प्रकार का भोजन प्रिय लगता है, तामस प्रियम आहारम उदाहरति यातयाम ननु निर्वीर्य यातयामम उच्यते, और जो निर्वीर्य है उसको यातयाम कहते हैं, न पुनः सामिपक्वम, सामिपक्व माने आधा पके हुए को तो यातयाम नहीं कहते हैं, तब कह दिया निर्वीर्य से गत रसेन उक्तत्वात्। तो कहीं कहीं प्रसंग से भाष्यकार भगवान जो है जैसा अर्थ ठीक समझते हैं वैसा कर लेते हैं, नहीं तो यातयामम का रस बाकी लोग वही उसी प्रकार का लेते हैं। अब ये बता दिया तो ये विभाग समझ लीजिए, एक विभाग हो गया सात्विक विभाग, क्या हो गया रस्यादि हुआ ना, और राजस विभाग हो गया कटवादि, और तामस विभाग हो गया यातयाम आदि। अब वही बता दिया कि निर्वीर के लिए गत रस कह दिया है, तो ठंडा हो जाता है तो गत रस तो हो ही जाता है ना, इसलिए गत रस जब कह दिया तब इसका अर्थ कर देना कि आधा पका हुआ भले ही गर्म हो। ऐसा है कि शब्द का अर्थ तो क्या होता है कि प्रसंग के अनुसार बदल जाता है, हम कहते प्रसंग के अनुसार बदल भी जाता है, याम शब्द का प्रहर अर्थ होता है, उसी को लेकर के सभी टीकाकार ने ऐसा अर्थ किया, पर भाष्यकार भगवान ने अर्थ कर दिया अर्धपक्व है। अब अर्धपक्व अर्थ कैसे कर दिया भाष्यकार भगवान ने, तो उन्होंने उसका तात्पर्य निकाला कि यदि उसका ठंडा अर्थ करें, यात याम का ठंडा अर्थ करें तो निर्वीर से हो जाता है, इसलिए इसका अर्थ, क्योंकि ये भी गृहित होना चाहिए, नहीं तो ये गृहित नहीं होगा ना, यानी कच्चा जो है आधा पका जो है वो भी तामस होता है, तामस उत्पन्न करता है, और वो जो है वह बहुत ही नुकसानदेह होता है, कच्चा नहीं उतना नुकसान करता जितना आधा पक्का नुकसान करता है। ये एक विलक्षण सभी चीजों में, जैसे ये पारद आदि है, ऐसे पारद आप निकल लीजिए तो निकल जाएगा, पर भस्म यदि पूरी ठीक नहीं बनी है और वो कच्ची है, उसको आप यदि खा लेंगे तो आपके रोम रोम से जो है वह निकलेगा, इसलिए उसको भी गृहित करना चाहिए, इस दृष्टि से भाष्यकर भगवान ने यह अर्थ कर दिया एक लक्षण से। बाकी शब्द का अर्थ तो वैसा नहीं निकलता। तो ये तीन विभाग हो गया कि नहीं, तो सात्विक वर्ग, तामस वर्ग, राजस वर्ग और ये है। अब एक का विरोधी होगा, जैसे इधर रस है ना, इधर कटवादी है, तो ऐसे जो है इसमें विरोध है, वो सात्विक का विरोधी है राजस तामस, राजस तामस को छोड़ देना चाहिए। अब यज्ञ की बात आती है, हाना दानार्थम आहार त्रैविध्यम एवं विभज्य। आहार त्रैविध्य जो है किस लिए किया, कि ये आहार गृहित करना चाहिए और इस आहार का त्याग करना चाहिए। हान और आदान, छोड़ना और ग्रहण करना, इसके लिए आहार त्रैविध्य को बता दिया, यह विभज्य। क्रम प्राप्तम यज्ञ त्रैविध्यम कथ्यते। अब क्रम प्राप्त जो यज्ञ त्रैविध्य है उसको कहते हैं, अथ इदानीम यज्ञ त्रिविध उच्यते। अब ये कहते यज्ञ भी तीन प्रकार का होता है, ये प्रकरण किस लिए है उसको हमेशा ध्यान में रखेगा, कि निष्ठा पूछा था पर कहा निष्ठा ऐसे नहीं कर सकते, यज्ञ करने वाला जो है सात्विक निष्ठा वाला है ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अब भोजन तो सामान्य चीज है पर ले रहा है तो सात्विक निष्ठा वाला, उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा वो भोजन भी तीन प्रकार का हो जाता है, यज्ञ भी तीन प्रकार का होता है, और जैसा यज्ञ जैसा वो रहेगा उसी प्रकार की निष्ठा वाला वो माना जाएगा। इसलिए अफला कांक्षी फिर यज्ञों विधि दृष्टो यजते, यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। कहते हैं कि दो चीज पहले ध्यान में रखने की, सात्विक वही यज्ञ होगा जो फल संबंध रहित हो, फल संबंध रहित हो ऐसा यज्ञ ही जो है वह सात्विक यज्ञ होगा, यानी जगत फल संबंध रहित, यानी फल को ध्यान में रख करके एक यज्ञ करना है। कई चीजें शास्त्र में आती हैं, जैसे अग्निहोत्र है, दर्श पूर्णमास है, चातुर्मास है, ज्योतिषोम इत्यादि है, ये दो प्रकार के देखे जाते हैं, एक काम में होता है एक नित्य होता है। ये जो शास्त्र में ये सब यज्ञ आते हैं उसमें वही यज्ञ काम में हो जाएगा, और कामना पूर्वक जब नहीं होगा तो नित्य हो जाएगा। कोई नैमित्तिक जैसे पूर्णमासी इत्यादि आ गया तो उसको किया तो वो नैमित्तिक, तो वो नित्य नैमित्तिक बन जाएगा वही यज्ञ। और उसमें ये भी है, कामना पूर्वक यदि करेगा तो उसमें किंचित भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जैसा उसमें विधान है उसी प्रकार का होना, वो उसी प्रकार का, इसीलिए इन सब में भी पुरस्कार इत्यादि में भी समझ लगे। काम में है तो वह उसकी आहुति ही देनी पड़ती है, उसका जो है वह आहुति देना, तर्पण करना, ये सारी चीजें उसमें अनिवार्य है। और यदि काम में नहीं है तो फिर वो दशांश जप से हो जाता है, तो दशांश जप कर लिया तो जप से हो जाता है। तो ये इसमें उपकल्प बन जाता है, लेकिन काम में है तो काम में बिल्कुल जो है विधि बनेगी, ये एक रहस्य इसको मानते हैं। शायद आपके आनंद को आपके मधुसूदन जी ने इस विषय में लिखा होगा। तो यज्ञ जो है वह अफलाकांक्षी भी, यज्ञ जो कर रहा है वह फल की इच्छा से कर रहा है, आत्मा जो है अपना नित्य कर्म मान करके नैमित्तिक कर्म मान करके कर रहा है, तो वह फल सहित नहीं होना चाहिए, नहीं सात्विक नहीं होगा। सात्विक प्रकृति वाला इसके लिए नहीं करता, वही कर्मण्येवाधिकारः, वो जो है कर्तव्य पूर्वक करता है। और कर्ता कैसे है, मनमानी नहीं करता, विधि दृष्टि करता है। ऐसा मनमानी नहीं कि हमको जो है वह यज्ञ करना है, अब जैसा मन हो वैसा कर ले, कहा श्राद्ध करना है, कहा इनको खिला दो जो है वह वहां भंडारा कर दो, अरे नहीं, श्राद्ध जैसा कहा गया शास्त्र में वैसे करना पड़ेगा। आप भंडारा करो, कंगला को खिलाओ, इसको थोड़ी मनाही है, इसकी मनाही नहीं है, पर श्राद्ध जैसा शास्त्र कहेगा वैसे करना पड़ेगा, उसमें नहीं दूसरे प्रकार नहीं होते। आपको जो है हमको तो वैराग्य हो गया, यज्ञ पीवी तो उसी का फेंक देते हैं, अब वही जो है वह शास्त्र से मिला है, यदि यज्ञोपवीत सीखा आपको तो शास्त्र विधि से छोड़िए, आप उसको शास्त्र विधि से छोड़िए, मनमानी छोड़ने का विधान नहीं है, शास्त्र विधि से छोड़िए। विद्युत संन्यास में भी एक विधि है, जल के किनारे जाए, ऐसा ऐसा करे, उसी विधि, आप देखिए उसमें भी विधि है। वहां पर बड़ा विचार इसके विषय में हुआ, ये अपने स्वामी शिवानंद जी महाराज जी थे ना, तो ये विद्वत संन्यास लेकर के आए थे ऋषिकेश, तो बड़े महाराज ने अपने विष्णुदेवानंद जी महाराज ने उनका बड़ा प्रेम था, उन्होंने कहा कि स्वामी ने संस्कार करा लेना चाहिए। उनका संस्कार की क्या आवश्यकता है, तो कहा कि संस्कार की आवश्यकता नहीं है, फिर भी संस्कार करा, उन्होंने संस्कार कराया, पर कहा कि बन नाम हमारा था नहीं, ए वो इसको नहीं, उनको नहीं, मैं भूल गया जरा, कहने में गलती हो गई, तपोवन जी महाराज, तपोवन जी महाराज जो है अपना, उन्होंने संस्कृत में जीवनी भी, आत्मकथा भी लिखा है, तो तपोवन जी महाराज जो है वो ऐसे घर से निकल करके आ गए थे और भ्रमण करते हुए आ गए, तो उन्होंने संस्कार नहीं कराया था किसी से, तो उनको फिर बड़े महाराज ने कहा कि संस्कार जो है वह करा, तो जब बड़े महाराज ने बहुत विचार कर, मैंने वो भी शास्त्र के पंडित थे, ये तो आगात थे ही बड़े महाराज, तो विचार करके निर्णय हुआ कि संस्कार करा, तो उन्होंने कहा कि फिर कैलाश में संस्कार हमारा करा दीजिए, पर वन नाम से करना, कि वन साधु इस समय कम है, तो तपोवनम जो है उनका नाम, वह संस्कार कराए वहां पर। तो ऐसे भी जो है जब विद्वान लोग निर्णय करते हैं, तो जब व्यवहार में है, कुछ भी व्यवहार है, तो उसमें संस्कार करा लेना, वैदिक विधि से करा लेना उत्तम है। तो ये माना कि जो है वो जो भी करता है, यज्ञ भी कर रहा है, तो विधि दृष्ट करेगा अपने मन से कि नहीं करेगा, इसमें दो प्रकार का भेद हो जाता। अच्छा पहले इसको कर ले तो बताते, तो कैसे करेगा, जब कोई फल की इच्छा नहीं है तो करेगा कैसे, आज तो व्यक्ति समझ ही नहीं सकता कि फल की इच्छा से रहित होकर के कोई काम क्यों करेगा, तो बेगारी हो गया ना। आप कर यष्टव्यम एव, यज्ञ ये करने चाहिए अपने को जो है ये नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म कर्तव्य ही है, इसको कर्तव्य ही है, इसी बुद्धि से करता है। ये कहने में एक तात्पर्य और है कि वैसे तो शास्त्र कहता है तुम नहीं करोगे तो प्रत्यवाय होगा, पर सात्विक व्यक्ति व्यक्ति ये भी इसके डर से नहीं, ये नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, ऐसा चिंतन जो है प्रत्यवाय परिहार रूपी कामना को लेकर के नहीं, वो कहता है शास्त्र की आज्ञा है तो अपने को करने चाहिए, ये स्टेप भी मिल गई। तो अब जो फल का अनुसंधान जब करेगा ना, तो फल के अनुसंधान वाला ये सात्विक भी गृहित नहीं होता। अब फल के अनुसंधान वाले में भी दो प्रकार दो स्थिति हो जाती है, एक फल का अनुसंधान है